Viața e în altă parte, de Milan Kundera. Milan Kundera, născut în Republica Cehă în 1929, s-a stabilit în Franța în anul 1975. Dintre creațiile sale cităm Ridicole iubiri, Povestiri, Gluma, roman, apărut deja la editura Univers, Valsul de adio, roman, Cartea râsului și a uitării, roman, Insuportabila ușurătate a ființei, roman, Nemurirea, roman, Încetineala, roman și Arta romanului, eseuri. Viața e în altă parte, premiul Medicis Etranger, 1973, este în primul rând o epopee a adolescenței. Această epopee, plină de ironie, corodează tandru valorile tabu, copilăria, maternitatea, revoluția și chiar poezia. Personaj ridicol și emoționant, abject și în același timp de o inocență absolută, iar Omil este un poet adevărat. El nu apare ca un ticălos, ci ca un Rimbaud, prins în cursa farsei negre a Revoluției Comuniste. Alături de Don Quixote și Madame Bovary, Viața e în altă parte, este poate cea mai necruțătoare carte scrisă vreodată despre poezie. Poezia ca ultim sălaș al lui Dumnezeu. François Ricard. Viața e în altă parte, de Milan Kundera, editura Univers, București, 1995. Partea întâi sau Nașterea poetului. Când mama poetului se întreba unde anume fusese conceput poetul, doar trei posibilități intrau în vederile ei. O noapte, pe o bancă, într-un parc public, o după-amiază în apartamentul unui prieten al tatei poetului sau o dimineață într-un colț romantic din împrejurimile Pragăi. Când aceeași întrebare și-o punea tatăl poetului, acesta ajungea la concluzia că poetul fusese zămislit în apartamentul prietenului său, căci în ziua aceea toate îi merseseră anapoda. Mama poetului refuzase cu încăpățânare să meargă în apartamentul prietenului. De două ori se certaseră din această pricină și tot de atâtea ori se împăcaseră. În timp ce făceau amor, în broasca ușii apartamentului vecin se auzi un scârțit de cheie. Mama poetului se sperie. Câteva clipe rămaseră amândoi nemișcați, după care începură din nou să se iubească, încheiind amândoi actul amoros într-o stare de tensiune nervoasă căreia tatăl îi atribuia concepția poetului. În schimb, mama poetului nu accepta nicio clipă că poetul fusese conceput într-un apartament de împrumut. Domnea acolo o dezordine de celibatar și mama cercetase cu un sentiment de repulsie cearșaful patului răvășit pe care zăcea pijamaua mototolită a necunoscutului și respinse deopotrivă posibilitatea ca poetul să fi fost conceput pe o bancă într-un parc, unde ea se lăsase convinsă să facă dragoste călcându-și pe inimă și fără să fi simțit vreo plăcere. Socotind cu dezgust că numai prostituatele fac amor în felul acesta pe băncile din parcurile publice. În consecință, era ferm încredințată că poetul nu putuse fi conceput decât în timpul unei dimineți însorite de vară, la adăpostul unei stânci înalte ce se ridica patetic printre alte stânci, într-o vâlcea, unde praghezii se duceau să se plimbe duminica. Decorul acesta e convenabil din mai multe motive ca loc al zămislirii poetului. Luminat de soarele amiezii, e un decor nu de obscuritate, ci de strălucire de zi, nu de noapte. E un loc aflat în mijlocul unui spațiu natural deschis, cu alte cuvinte, un loc anume făcut pentru zborurile înaripate. Și în sfârșit, fără a fi prea departe de ultimele clădiri ale orașului, e un peisaj romantic, presărat de stânci ce țâșnesc dintr-un pământ răscolit cu sălbăticie. Toate acestea îi se păreau o imagine expresivă a celor trăite și simțite de ea în acele clipe, căci nu fusese oare marea ei iubire pentru tatăl poetului o revoltă romantică împotriva platitudinii și vieții așezate a părinților ei? Nu existase oare o tainică asemănare între curajul de care dăduse dovadă ea, fiica unor comercianți înstăriți, alegând un inginer fără un șfanț în buzunar, ce abia își terminase studiile și acest peisaj sălbatic? Mama poetului trăia atunci marea ei iubire și decepția ce-i urmase vreme de câteva săptămâni frumoasei dimineți petrecute la poalele stânci și amintite, n-avusese darul să o schimbe cu nimic. Cu toate acestea, când se duse să-și anunțe iubitul cu o însuflețită bucurie că indispoziția intimă care-i tulburase sfârșitul fiecărei luni a vieții sale se lăsa așteptată de mai multe zile, inginerul i-a replicat cu o indiferență revoltătoare, nouă ni s-a părut prefăcută și stânjenită că nu putea fi vorba decât o perturbare banală a ciclului vital ce își va regăsi fără îndoială ritmul său binefăcător. Mama și-a dat seama că iubitul ei refuza să împărtășească speranțele și bucuriile ei. Se simți rănită și nu-i mai adresă o vorbă până în ziua în care medicul îi aduse la cunoștință că era însărcinată. Tatăl poetului îi spuse că știa un ginecolog care i-ar descotorosi cu discreție de toate necazurile. Iar mama izbucni într-un hohot de plâns nestăvilit. Mișcătoare motive de revoltă. Mai întâi se revoltase împotriva propriilor ei părinți, din pricina unui tânăr inginer, ca apoi să alerge la ei cu sufletul la gură, cerându-le sprijin împotriva lui. Iar părinții n-o dezamăgiră, se duseră numai decât să discute cu inginerul. Îi vorbiră deschis, iar acesta, înțelegând că nu exista nicio posibilitate de scăpare, căzu de acord asupra unei căsătorii frumoase și acceptă, fără să protesteze, o zestre considerabilă ce avea să-i permită deschiderea unei întreprinderi de construcții proprii. După care își transportă modesta avere, două valize mari și late, în vila unde tânăra mireasă locuia cu părinții ei din ziua în care se născuse. Totuși, capitularea grabnică a inginerului nu-i putea ascunde mamei poetului faptul că aventura în care ea se avântase nebunește, cu un elan pe care îl socotise sublim, nu era împărtășirea marii iubiri asupra căreia credea că dispunea de un drept de proprietate absolut. Tatăl ei era proprietarul a două drogherii înfloritoare, iar fiica profesa morala socotelilor echilibrate din moment ce investise totul în dragoste. Nu ezitase să-și trădeze proprii părinți și să părăsească tihna căminului lor liniștit. Voia la rândul ei ca partenerul să depună în casa comună o contribuție egală de sentimente. Vrând să repare această nedreptate, se străduia să retragă din casa comună a afecțiunii ceea ce depusese, oferindu-i soțului ei, după încheierea căsătoriei, o înfățișare trufașă și plină de asprime. Sora mamei poetului părăsise nu de mult vila familială. Se măritase și închiriase un apartament în centrul Pragăi. Astfel că bătrânul comerciant și soția acestuia rămăseseră în camerele de la parter, iar inginerul și fiica lor se instalaseră în cele trei încăperi de sus, două mari și una mai mică, al căror aranjament rămăsese așa cum fusese stabilit, în urmă cu 20 de ani, de tatăl tinerei măritate, atunci când construise vila. Dobândirea unui cămin, gata amenajat, era mai curând un câștig al inginerului, căci în afara conținutului celor două valize amintite, nu mai poseda absolut nimic. Cu toate acestea, socoti cu cale să sugereze câteva modificări mărunte, menite să schimbe un pic aspectul încăperilor. Dar mama poetului nu putea să admită ca bărbatul care voise să o trimită sub cuțitul ginecologului să aibă cutezanța de a răsturna vechea rânduială a interiorului în care sălășuia spiritul părinților ei, 20 de ani de dulci și plăcute obiceiuri de reciprocă intimitate și de perfectă siguranță. Tânărul inginer capitulă și de data asta, fără nicio împotrivire, îngăduindu-și doar un slab protest pe care ținem să-l menționăm. În camera soților se afla o măsuță mică, al cărei picior robust susținea o placă rotundă din marmură grea cenușie, pe care era așezată o statuetă înfățișând un nud de bărbat, ținând în mâna stângă o liră sprijinită pe rotunjimea robustă a șoldului său. Mâna dreaptă a bărbatului se curba într-un gest patetic, de parcă în clipa aceea degetele sale apucau să atingă strunele. Piciorul drept împins înainte, capul ușor înclinat într-o parte, iar ochii ațintiți spre cer. Să mai adăugăm la toate acestea că bărbatul avea o față nespus de frumoasă, părul cărlionțat și că albeața alabastrului în care era sculptată statueta împrumuta personajului ceva din duioșia feminină sau din divinitatea virginală. De altfel, nu întâmplător am folosit cuvântul divinitate. Potrivit inscripției gravate în soclul statuetei, bărbatul cu lira nu era nimeni altul decât însuși zeul grec Apollo. Rareori însă mama poetului se uita la bărbatul cu lira fără să scrâșnească din dinți. Mai tot timpul acesta oferea privirilor partea sa posterioară. Odată servea de agățătoare pentru pălăria inginerului, altădată capul delicat era acoperit de o gheată a inginerului, iar uneori era îmbrăcat chiar cu câte un ciorap urât mirositor al acestuia, lucru considerat de mama poetului drept o profanare ultra odioasă a stăpânului muzelor. Dacă mama poetului privea toate acestea cu nervozitate și nerăbdare, de vină nu erau doar slabul ei simț al umorului. De fapt, ea intuise foarte exact că, așezând câte un ciorap pe trupul lui Apollo, soțul ei îi dădea a înțelege prin această bufonerie ce anume disimula el prin tăcerea sa. Că de fapt respingea cu desăvârșire universul ei, iar capitularea lui în fața ei nu avea decât un caracter foarte provizoriu. Așa se face că obiectul de alabastru deveni un autentic zeu antic, cu alte cuvinte o ființă dintr-o lume supranaturală, care, intervenind în universul uman, încurcă destinele, conspiră și dezvăluie necunoscutul. Tânăra căsătorită îl considera aliatul ei, iar visătoarea ei feminitate făuri din el o creatură vie, ai cărei ochi căpătau uneori culorile unor iriși iluzorii și a cărei gură dădea impresia că respiră. Făcu o pasiune pentru acest micuț bărbat gol pușcă, umilit pentru ea și din pricina ei. Îi contempla chipul fermecător și curând începu să-și dorească din adâncul inimii ca pruncul ce creștea în pântecul ei să-i semene acestui frumos dușman al soțului ei. Și voia să-i semene atât de mult încât să-și poată imagina că nașterea lui nu se datora soțului, ci operei tânărului și fermecătorului bărbat. Și astfel îl implora să modifice, printr-o înfăptuire a magiei sale, trăsăturile embrionului, să le transforme, să le transfigureze, așa cum făcuse odinioară Tizian, în timp ce picta unul din tablourile sale pe pânza ratată a unuia din discipolii săi. Însușindu-și instinctiv modelul Fecioarei Maria, care devenise mamă fără mijlocirea unui procreator uman, ajungând astfel idealul unei iubiri materne, în care tatăl nu se implică și nu vine să semene discordia, mama poetului era animată de dorința provocatoare de a-i da copilului său prenumele de Apollo, prenume având pentru ea semnificația aceluia care nu are un tată pământean. În același timp însă știa că un nume atât de pompos ar avea darul să-i îngreuneze viața fiului ei și amândoi deopotrivă ar fi de râsul lumii. Așa sunt lucrurile, căută un prenume ceh care să fie demn de zeitatea juvenilă a Greciei și se gândi la prenumele de Iaromil, care înseamnă iubitor de primăvară sau iubitul primăverii, iar această alegere se bucură de încuviințarea tuturor. De altfel, era întoiul primăverii și lilieci erau în plină floare când fu condusă la maternitate, unde, după câteva ceasuri de suferință, tânărul poet se strecură din carnea ei, alunecând pe cearșaful pătat al lumii. După aceea, poetul fu instalat într-un leagăn lângă patul ei. Mama îi asculta țipetele încântătoare și trupul ei îndurerat era plin de trufie. Să nu invidiem trupul pentru această trufie. Nu o încercase până atunci, deși era un trup cât se poate de bine făcut, avea cei drept șoldurile mai curând inexpresive și picioarele un pic cam scurte. În schimb, se putea mândri cu niște sâni neobișnuit de tineri și cu un păr mătăsos, atât de fin încât cu greu îi se putea menține o pieptănătură, sub care se arăta un chip, dacă nu de o frumusețe uluitoare, în schimb de un farmec discret. Mama poetului fusese întotdeauna mai conștientă de discreția ei decât de farmecul ei, cu atât mai mult cu cât trăise din copilărie în preajma unei surori mai mari, care dansa fără cusur, se îmbrăca la cel mai bun croitor din Praga și, înarmată cu o rachetă de tenis, pătrundea cu ușurință în societatea bărbaților eleganți, întorcând spatele casei părintești. impetuoasa ostentație a surorii a avut darul să o înverșuneze pe mama poetului în modestia ei țâfnoasă, învățând-o, în semn de protest, să îndrăgească gravitatea sentimentală a muzicii și cărților. Desigur, înainte de a-l fi cunoscut pe inginer, mai avusese o legătură cu un alt băiat, un tânăr student la medicină, fiul unor prieteni ai părinților săi, dar această legătură nu izbutise să dea prea multă siguranță de sine trupului ei. După ce o inițiase în tainele dragostei trupești undeva într-o căsuță de țară, se despărți chiar în ziua următoare de acest băiat, cu nostalgica certitudine că nici sentimentele, nici simțurile ei n-aveau să cunoască vreodată marea și adevărata dragoste. Și cum tocmai absolvise examenul de bacalaureat, ținu să-și anunțe familia că intenționa să identifice sensul vieții sale cu munca, drept care decise să se înscrie, în ciuda împotrivirii tatălui ei, care era un om practic, la Facultatea de Litere și Filozofie. Trupul ei, decepționat, petrecuse 4 sau 5 luni pe banca largă a amfiteatrului universitar. Când ieși în cale un tânăr inginer insolent care îl acostă fără jenă și la capătul a 3 întâlniri puse stăpânire pe el. Și, întrucât de data aceasta trupul, spre marea sa surpriză, fu satisfăcut din belșug, sufletul uită destul de repede de ambiția unei cariere universitare și, așa cum se cuvine întotdeauna din partea unui suflet nobil, se grăbi să-i dea trupului sprijin de plin, consimțind bucuros la ideile inginerului, la voioșia acestuia lipsită de griji, la fermecătoarea sa irresponsabilitate. Știind foarte bine că aceste calități erau străine familiei sale, mama poetului vroia să și le însușească, să se identifice cu ele, căci în contact cu ele trupul ei, de o modestie dureroasă, înceta să mai aibă îndoieli și, spre marea sa uimire, începea să se bucure de existența lui. Deci, în sfârșit, mama poetului era fericită, nu întru totul. De fapt, pendula între îndoieli și încredere. Când se dezbrăca în fața oglinzii și se privea cu ochii lui, se vedea când excitantă, când dezgustătoare. Își lăsa trupul pradă privirilor altora și de aici decurgea o mare incertitudine. În ciuda faptului că șovăia între speranță și îndoială, se desprinsese totuși definitiv de resemnarea ei prematură. Racheta de tenis a surorii sale nu mai avea darul să o demoralizeze. Trupul ei trăia în sfârșit ca un trup și ea își dădea seama cât e de frumos să trăiește astfel, dorindu-și ca această viață nouă să fie altceva decât o făgăduință înșelătoare. Ca ea să fie un adevăr durabil, își dorea ca inginerul să o smulgă de pe banca facultății și din casa părintească, străduindu-se să transforme o aventură amoroasă în aventura unei vieți. Acesta fiind de altfel motivul pentru care acceptă graviditatea cu atâta însuflețire. Se vedea pe ea, îl vedea pe inginer și pe copilul ei și îi se părea că această treime se înalță până la stele împlinind universul. Am apucat să explicăm acest lucru în capitolul precedent. Mama poetului a înțeles foarte repede că bărbatul aflat în căutarea unei aventuri amoroase se temea de aventura unei vieți și nu dorea câtuși de puțin să se preschimbe alături de ea într-o dublă statuie ce se înalță până la stele. Dar mai știm că de data aceasta încrederea ei n-a cedat în fața presiunii exercitate de indiferența glacială a amantului. Într-adevăr, un lucru foarte important se schimbase. Trupul mamei, pe care ochii amantului îl avuseseră până nu demult la cheremul lor, intrase într-o fază nouă a istoriei sale. Încetase să mai fie un trup pentru ochii altora, devenind un trup pentru cineva anume care încă n-avea ochi. Suprafața exterioară nu mai constituia elementul principal. Membrana lui interioară, nevăzută încă de nimeni, atingea un alt trup. Ochii lumii exterioare nu puteau deci să surprindă decât o aparență nesemnificativă și nici măcar părerea inginerului nu mai avea pentru ea vreo importanță, întrucât această părere nu mai putea influența în niciun fel marele ei destin. Acest trup se îndrepta în sfârșit spre o independență și o autonomie absolută. Pântecul care creștea și se urâțea era pentru ea o rezervă nesecată de sporită mândrie. După naștere, trupul mamei intră într-o nouă perioadă. Când simți pentru prima oară buzele bâșbâitoare ale pruncului sugându-i sânul, un fior dulce se stârni brusc în adâncul pieptului ei, iradindu-i tot corpul cu razele sale fremătătoare. Acestea aduceau cu mângâierile iubitului, furnizându-i însă ceva în plus, marea bucurie, marea fericire a liniștii și a păcii lăuntrice. Sânul sărutat de amantul ei era clipa menită să răscumpere ceasuri întregi de îndoieli și neîncredere. Acum însă ea știa că buzele ce se lipeau de pieptul ei îi aduceau mărturia unei afecțiuni nedezmințite de care putea fi sigură. Și ar mai fi ceva în povestea asta. Când iubitul îi atingea trupul despuiat, o încerca de fiecare dată un sentiment de pudoare. Apropierea lor era întotdeauna depășirea unei dorințe însetate, iar clipa împreunării nu era amețitoare, fiindcă nu era decât o clipă. Pudoarea nu se stingea niciodată, având darul să transforme actul amoros într-un moment de exaltare, dar în același timp de supraveghere a trupului. De teamă ca acesta să nu se dăruie total. De data aceasta însă pudoarea dispăruse, se stinsese, era suprimată. Cele două corpuri se deschideau fără rezerve unul altuia și n-aveau nimic să-și ascundă. Niciodată nu se dăruise astfel unui alt trup și niciodată un alt trup nu-i se dăruise astfel. Iubitul putea să se bucure de pântecul ei, dar el n-a sălășuit niciodată în lăuntrul lui. Putea să-i atingă sânul, dar n-a supt niciodată din laptele lui. A, da, alăptatul. Urmărea cu duioșie mișcările de pește ale gurii știrbe și își închipuia că fiul ei sorbea odată cu laptele ei, gândurile ei, visele și nălucirile ei. Era cuprinsă de o stare edenică. Trupul putea fi trup în toată plenitudinea sa și nu trebuia să se ascundă sub o foaie de viță. Erau cufundați amândoi în spațiul nemărginit al unui timp senin. Trăiau împreună ca Adam și Eva înainte de a fi apucat să muște din mărul cunoașterii. Trăiau în trupurile lor, în afara binelui și al răului, dar nu numai atât. În paradis, urâțenia nu se deosebește de frumusețe. Astfel că toate elementele care alcătuiesc trupul nu erau pentru ei nici urâte, nici frumoase, ci pur și simplu încântătoare. Încântătoare erau gingiile, în ciuda faptului că erau știrbe. Încântător era sânul, încântător era buricul. Încântătoare era micuța poponeață, încântătoare erau intestinele micuțului, ale căror funcțiuni erau urmărite de mamă cu toată atenția. Încântători erau pufuleții de păr ce se înfiorau pe țeasta grotescă a pruncului. Supravegheate cu toată atenția erau și râgâielile și sughițului și pipiurile și scaunele pruncului și nu era vorba aici doar de grija exemplară a unei infirmiere preocupată de sănătatea copilului. Nu, nu, căci toate activitățile acestui trupșor erau supravegheate de mamă cu pasiune. Era în povestea asta ceva absolut nou, fiindcă mama încercase încă din anii copilăriei sale o repulsie absolută față de animalitate, de a altora și a ei deopotrivă. Avea oroare de clipele când trebuia să se așeze pe scaunul closetului, cel puțin avea grijă de fiecare dată să nu fie văzută intrând într-un asemenea loc. Și avea chiar anumite perioade când se rușina să mănânce de față cu alții, deoarece masticația și îngurgitarea îi se păreau pur și simplu respingătoare. Și iată că, în mod bizar, animalitatea fiului ei, ridicată mai presus de orice, purifica și justifica în ochii ei propriul său corp. În stropul de lapte, care uneori îi rămânea pe pielea ușor zbârcită a sânului, descoperea poezia stropului de rouă. Adeseori se întâmpla să apuce unul dintre sâni și să-l stoarcă încet pentru a surprinde apariția picăturii magice, ca apoi să o ia pe buricul degetului arătător și să o guste, spunându-și în sinea ei că voia să cunoască savoarea licorii cu care își hrănea băiatul, dar de fapt vroia să cunoască mai curând gustul propriului său corp. Și cum laptele îi se părea delicios, această savoare avea darul să o împace cu toate sucurile și cu toate capriciile ei, începând să se și vadă ea însăși încântătoare. Cu un trup ce îi se părea agreabil, natural și bun, cu toate câte sunt ale naturii, ca ierburile, ca arbuștii, ca apa. Din nefericire, era atât de bucuroasă de trupul ei, încât îl neglija. într-o bună zi își dădu seama că era prea târziu, că îi rămăsese pe pântec o piele zbârcită cu dungi albicioase. O piele lăsată, care nu se mai lipea perfect de carne, aducând mai degrabă cu o învelitoare prost cusută. Dar, ciudat, povestea asta nu fu pentru ea un prilej de disperare. Chiar și cu pântecul brăzdat de riduri, trupul ei era fericit, căci era un trup pentru niște ochi care nu percepeau încă din această lume decât niște contururi confuze și care nu știau, căci erau niște ochi paradisiaci, că mai există o lume a cruzimii, în care se face deosebire între trupuri în funcție de urâțenia și frumusețea lor. Dacă ochii copilului n-o vedeau, în schimb ochii soțului, care după nașterea lui Iaromil încercase să se împace cu ea, o vedeau din belșug. Începuseră din nou să facă amor după o perioadă de întrerupere foarte îndelungată, dar nu mai era ca înainte. Căutau amândoi pentru dragostea fizică momente discrete și ascunse. Se iubeau pe întuneric cu moderație. În ceea ce o privea pe mamă, povestea asta îi convenea de minune. Știa că trupul îi se urâțise și se temea să nu-și piardă repede în mângâieri prea vii și pasionate încântătoarea pace interioară pe care i-o dăruia fiul ei. Nu, nu, ea nu va putea să uite niciodată că soțul îi dăruise doar o voluptate plină de incertitudine, în timp ce fiul îi dăruia o seninătate fericită. Continua, deci, să-și caute consolarea și reconfortarea în preajma acestuia. Micuțul începuse să se târâie să meargă să vorbească. La un moment dat se îmbolnăvi grav și timp de 15 zile mama aproape nu închise ochii, stând de veghe la căpătâiul micuțului trup cuprins de convulsii și durere. Dar până și această perioadă, mama poetului o petrecu într-o stare de extaz. Când boala începuse să dea înapoi, își spuse în sinea ei că străbătuse împărăția morților cu trupul fiului ei în brațe, ca apoi să revină cu el în lumea celor vii. Și își mai spuse că după această încercare comună, nimeni nu va mai putea să-i despartă vreodată. Trupul soțului, veșnic înveșmântat într-un costum sau într-o pijama, acest trup discret și închis în el, se îndepărta mereu de ea, înstrăinându-se și pierzându-și de la o zi la alta intimitatea, în timp ce trupul fiului depindea în permanență numai de ea. Cei drept nu-l mai alăpta, dar îl învăța să folosească toaleta, îl îmbrăca și îl dezbrăca, îi alegea pieptănătura și îmbrăcămintea, venea zi de zi în contact cu măruntaiele lui, prin intermediul bucatelor pe care îi le prepara cu pasiune. Când la vârsta de 4 ani micuțul începu să sufere de lipsa poftei de mâncare, mama îl trată cu severitate, silindu-l să mănânce cu forța, și pentru prima oară o încercă sentimentul că nu era doar prietena acestui trup, ci totodată și stăpâna lui. Acest trup se revolta, se împotrivea, refuzând să înghită, dar era constrâns să o facă. Mama privea cu o stranie satisfacție această zadarnică rezistență și această capitulare, cercetând cu atenție gâtlejul micuțului, în care se putea urmări mersul îmbucăturii înghițite în silă. Ah, trupul băiatului, iată căminul și paradisul ei, împărăția ei nemărginită!